ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W Budzisku na granicy z Litwą już wszystko gotowe do wprowadzenia kontroli. Ruszą o północy. Drogowy protest w Jarosławcu na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy tam mają ruch, chodząc po przejściach. W Tatrach jeleń wyjadał zawartość plecaka turysty. TPN wskazuje, że to wina ludzi, którzy dokarmiają zwierzęta. O północy wracają tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Na wschodzie Straż Graniczna będzie zatrzymywać kierowców w Ogrodnikach i Budzisku. Funkcjonariusze będą też kontrolować w Trakiszkach osoby podróżujące pociągiem relacji Wilno-Kraków. Na granicy polsko-litewskiej w Budzisku wszystko jest już przygotowane do wprowadzenia wyrywkowych kontroli. Na miejscu stoi kontener, jest też Schengen Bus. Po północy wybrani kierowcy będą proszeni, aby zjechać do miejsca, gdzie znajduje się tymczasowy punkt graniczny. Obcokrajowcy wjeżdżający do naszego kraju są jednak wyrozumiali. Pamiętam, że za czasów koronawirusa było gorzej. Takie kontrole to na pewno nie problem. Wszystko przecież po to, by zapewnić bezpieczeństwo. Mówił mi zatrzymany Estończyk. Na polsko-litewskiej granicy będzie w sumie 13 punktów kontroli, w tym 3 stałe. Działać będą też mobilne patrole. Większych problemów nie powinni mieć lokalni mieszkańcy, w tym rolnicy, którzy dzierżawią ziemię po stronie litewskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Utrudniony przejazd przez Jarosławiec na Lubelszczyźnie. Protestują mieszkańcy. Chodzą po dwóch przejściach dla pieszych, tamując ruch, informuje Dorota Krukowska-Bubiło z Policji w Zamościu. Najbardziej newralgiczne przejście jest to przejście na drodze krajowej numer 74, bo to drugie jest już na drodze powiatowej. Zgodnie z ustaleniami protestujący będą tam chodzić po przejściu około minuty, później będzie ruch puszczony. Jeżeli będzie taka konieczność, będą wprowadzone objazdy. Mieszkańcy nie zgadzają się na proponowany wariant połączenia drogi krajowej numer 74 z S17. Ich zdaniem Jarosławiec ucierpi po przebudowie. Protest potrwa do 11. PCK wycofuje część kontenerów na obuwie, odzież i tekstylia. Trafia tam wszystko, tłumaczy dyrektor lubelskiego oddziału PCK Maciej Budka. Jak odpady komunalne, zwierzęta martwe, jakieś oleje, smary. Gdzie jedna osoba wyrzucając takie coś potrafi zniszczyć całą zawartość kontenera. Natomiast były to przypadki pojedyncze. Natomiast po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących frakcji odpadów tekstylnych, te odpady zamiast trafiać w miejsce wyznaczone przez gminy, zaczęły trafiać do naszych kontenerów, czyli odzież i inne tekstylie, które nie nadają się już do użytku. Polski Czerwony Krzyż ma ponad 28 tysięcy kontenerów w całym kraju. Na Lubelszczyźnie zniknie ich 600. W Tatrach na szlaku prowadzącym na Nosal jeleń zaczął iść za młodym turystą i gryźć jego plecak wypełniony jedzeniem. Dziecko zdjęło plecak i bezpiecznie odeszło od zwierzęcia. Sytuacja była groźna, ale chłopiec zachował się prawidłowo, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. To zachowanie było całkiem dobre, no bo po prostu poświęcił ten plecak. Natomiast no, w razie czego należy zadzwonić do straży parku i tutaj już te odpowiednie służby powinny się tym zwierzęciem zająć. No może nam się uda odzyskać tą rzecz, może nie. Natomiast pamiętajmy, że tutaj jakby wagą jest nasze życie, no bo to jest zwierzę, które może na nie znacząco wpłynąć. Tomasz Zając dodaje, że takie zachowanie jelenia to efekt dokarmiania dzikich zwierząt przez turystów. Przypomina, że jest to zabronione. Muzeum Historii Polski zaprasza na Ucztę u Chrobrego. Piknik historyczny, który organizowany jest w ramach obchodów tysiąclecia koronacji na pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, odbędzie się w Parku Edukacyjnym na Warszawskiej Cytadeli. Początek za godzinę. Podczas pikniku będzie można wziąć m.in. udział w warsztatach rzemieślniczych, spróbować historycznych potraw, a nawet spotkać władców Polski, na których można głosować w rankingu królów, mówi rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przeperski. Będzie można spotkać 28 królów, którzy będą przekonywali do oddania głosu. Będzie można zapytać królów o całą masę rozmaitych rzeczy. Wyniki rankingu królów poznamy po południu, a piknik zakończy koncert, na którym wystąpią Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak, czyli legendarni traperzy z Nadwisły. Jest tysiąclecie koronacji Chrobrego. No i Muzeum Historii zaproponowało nam, że może byśmy reaktywowali się. Drugi król, pierwszy zwany Chrobrym. Traperom z Nadwisły towarzyszyć będą między innymi Monika Bożym, Miłosz i Tomasz Organek. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

Ten utwór o zielonych cebulkach w Trójce przez lata kojarzył się głównie z bluesem. Dziś powodem są organy Hammonda. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz w imieniu Agnieszki Szydłowskiej i Jacka Hawryluka wraz z Michałem Jakubikiem i Markiem Pawlukiewiczem. Zapraszam na letni, niedzielny serial zatytułowany Sanatorium, w którym skołatane głowy i napięte nerwy poddawać będziemy trójkowej muzykoterapii. Dziś powodem jest 50. rocznica odejścia Laurenta Hammonda, wynalazcy tego instrumentu, która przypadała w ubiegły czwartek. Organy Hammonda zabrzmią we wszystkich utworach, które wypełnią najbliższe dwie godziny. Rozpoczęli Booker T and the MGs, teraz będzie młodziutki Steve Winwood z zespołem Spencera Davisa we własnej kompozycji, dziś już w standardzie. Wczoraj na Myśliwiecką wpadł na chwilę K1 Galas, największy psychofan organów Hammonda, jakiego znam, uczeń Wojciecha Karolaka, który był jego mentorem. Wczoraj grał na warszawskiej Starówce w Story of Polish Jazz. Dziś będzie przez chwilę naszym gościem, to teraz oficjalnie włączy legendarne B3 Hammonda. A większość uczestników dzisiejszego programu figuruje w tak zwanym Hall of Fame, czyli przedsionku sławy na stronie oficjalnej organów Hammonda. Oto Emerson, Lake and Palmer i Keith Emerson, który traktował na koncertach Hammonda w sposób karygodny nożem. Fanfara dla zwykłego człowieka, giganta amerykańskiej klasyki Alana Coplanda w wykonaniu Emerson, Lake and Palmer. Jedyny żyjący członek grupy Carl Palmer. Kilka lat temu grał w nowojorskim klubie, miałem okazję z nim porozmawiać i opowiedział mi, jak ten właśnie utwór wybrzmiał z olimpijskich przyczyn kiedyś za sprawą zespołu na stadionie w Montrealu. Zanim Wojciech Karolak przywiózł do Polski pierwszego chyba swojego Hammonda w roku 1973, o czym opowie dziś Kajetan Galas, w roku 1969 swojego przywieźli z Kaldowie, a konkretnie Andrzej Zieliński. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, wschodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzą się. oczy na niebie słońce wysoko. Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy na niebie słońce wysoko. Komu lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy na niebie słońce wysoko. Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy na niebie słońce wysoko. Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą. Hammond Andrzeja Zielińskiego przypłynął wraz ze Skaldami Batorym we wrześniu roku 1969, a mało co by nie przypłynął, jako że dostarczono go na Batorego w ostatniej chwili i statek musiał poczekać kilkadziesiąt minut ku uciesze pasażerów na załadowanie instrumentu. Skaldowie byli tak podekscytowani nowym zakupem, że zapomnieli to trochę inne czasy, że Hammond był na amerykańskie napięcie i z innymi wtyczkami próbowali to domowym sposobem uruchomić na statku. Efekt był taki, że spalili Hammonda i trzeba go było po przyjeździe do Polski naprawiać. Zamiast koncertów Hammondowych na Batorym brzmiała podobno non-stop najnowsza płyta przewieziona przez Skaldów z Nowego Jorku, czyli Abbey Road Beatlesów. Na tej płycie, ostatniej nagranej, choć nie ostatniej wydanej, tak jak i na Let It Be, na organach Hammonda grał wspaniale, co widać znakomicie w dokumencie sprzed kilkudziesięciu miesięcy, Get Back, Billy Preston. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted,

You made me so very happy that I want to spend my life thanking you. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you. Ten występ Blood, Sweat and Tears w sali kongresowej był wielkim wydarzeniem porównywalnym z wizytą w tej samej sali Rolling Stonesów w roku 67 i zmienił życie wielu muzyków, m.in. perkusisty Budki Suflera Tomasza Zeliszewskiego, który zobaczył za perkusją Bobiego Colombiego i postanowił zająć się tym właśnie instrumentem, a po latach w roku 2003 spotkał w studio w Los Angeles swego mentora i rozmawiali, mimo że jeden nie znał angielskiego, a drugi polskiego. Byłem świadkiem. Rozmawiali przez prawie 20 minut. Mało kto pamięta, że bardzo chętnie używał Hammonda także Stevie Wonder. You don't understand, and you're suffering.

thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? To be on your own, with no direction home, like a complete unknown. Miło mi poinformować, że laureatka naszego konkursu na zaśpiewanie piosenki Dylana i w tej chwili właścicielka wspaniałej gitary wydanej z okazji premiery filmu, czyli Weronika Dryps, robi oszałamiającą karierę. Wystąpiła ostatnio m.in. na festiwalu imienia Piotra Machalicy w Częstochowie. Oczywiście z Dylanem. A teraz pora oddać głos naszemu specjalnemu psychofanowi organów Hammonda. Zaraz potem zagra na tych organach jego mentor. Sanatorium. Nazywam się Kajetan Galas, jestem pianistą z wykształcenia, ale z zamiłowania sercem, przede wszystkim organistą. Na tym instrumencie gram od wielu lat i to nie są byle jakie organy, bo tak jak, nie wiem, są zapalniczki i są zippo, są motocykle i są Harleje, tak są organy elektryczne i są organy Hammonda, które są po prostu cudownym wynalazkiem powstałym. No, wiele lat temu, patent z lat 30. firma Hammond produkowała ponad setkę różnych modeli, ale tym najbardziej kultowym, najważniejszym, który jest symbolem, tak naprawdę jednym z symboli amerykańskiej muzyki, jest słynny model B3, produkowany od 55 do 75 roku. I no, to jest absolutnie kultowy, ponadczasowy instrument, jak Porsche, jak Ferrari, jak Mona Lisa, coś wspaniałego. Tytułowy utwór wspaniałego albumu Wojciecha Karolaka, chyba jedynego sygnowanego tylko jego nazwiskiem, albumu Easy, nagranego w styczniu 1974 roku. Oczywiście w roli głównej organy Hammonda, model B3, i o tym konkretnym egzemplarzu teraz nasz gość Kajetan Galas. Jeśli chodzi o najbardziej znany, najbardziej kultowy egzemplarz tegoż właśnie kultowego B3, to jest to instrument, który Wojciech Karolak kupił w 1973 roku w Sztokholmie. No, miał zarobić na mieszkanie i kupić w Warszawie mieszkanie, jednak się nie udało i wygrał instrument. Instrument bardzo charakterystyczny w ciemnym drewnie. Na zdjęciach, na płytach możemy go rozpoznać po dużym napisie kalkomanii na klapie Miles Ahead Generation. Wojciech używał przez wiele lat tego instrumentu. W nieznanych mi okolicznościach trafił do muzyka Huberta Szymczyńskiego z kabaretu Tej, który zabrał ten instrument z powrotem do Szwecji. W 83 roku ten instrument po raz drugi trafił do Polski po tym, jak, z tego co wiem, wybuchł pożar, w którym ten instrument stał. Hammond został uratowany, odremontowany, wyczyszczony ze smoły, nagaru i innych takich rzeczy. Trafił do Centrum Kultury w Przemyślu, gdzie stał przez wiele, wiele, wiele lat. W końcu parę lat temu trafił w prywatne ręce, przeszedł kolejny kapitalny remont. W tym momencie wygląda jak nowy instrument z salonu i trafił na wyposażenie Opolskiej Filharmonii. Od kilku dni Filharmonia jest jego posiadaczem, czego strasznie zazdroszczę. Cieszę się, że doczekałem takich czasów, że w publicznych placówkach można zobaczyć, usłyszeć takie instrumenty i jako muzyk mógłbym powiedzieć, że też można na nich zagrać, a teraz mogą Państwo usłyszeć, jak ten właśnie słynny B3 Wojciecha Karolaka brzmi. Usłyszymy to za chwilę. Wcześniej chciałbym zacytować mistrza Wojciecha na temat jego płyty Easy, która wzbudziła wtedy kontrowersję w środowisku jazzowym, kiedy się ukazała. Trochę była porównywana z płytą Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik. A pan Wojciech napisał po prostu tak. Moim zamiarem było zrealizowanie płyty zawierającej muzykę rozrywkową, nagraną przez muzyków jazzowych, zrobioną na luzie i przeznaczoną do słuchania na luzie. Może wpadać jednym uchem, wypadać drugim, a jeżeli przy okazji sprawi słuchaczowi trochę przyjemności, będzie można uznać, że jej funkcja została spełniona. Została, panie Wojciechu, dziś to absolutna klasyka. A teraz niespodzianka, oczywiście na B3 i w dodatku tym egzemplarzu, o którym opowiadał Kajetan Galas, zagrał nam w Filharmonii Opolskiej coś, co chyba możemy rozpoznać. Autopromocja.